और अल्लाह ताला के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करने की इस्तेआत नहीं रखते और ना अपने आप की मदद करते हैं।